Trzeci Polskiego Radia. No!

radio. To ja, to dla ciebie gram, twoje radio. To, to ja, to dla ciebie gram, twoje radio. To, to ja, to dla ciebie.

Trzeci Polskiego Radia. Taking away to the dark side, I wanna be yours. Program Trzeci Polskiego Radia.